سمرا زيبا ولا زنين يا عربي جنانا سمرا زيبا ولا زنين يا عربي جنانا درنا شمزار شمس القمر يا مدني جنانا درنا شمزار شمس القمر يا مدني جنانا جار مدني جنانا زار مدني جنانا فخو اخلاق اوصفات مزين نبي يا رحمه للعالمين دير قدر من يا نبي يا رحمه للعالمين دير قدر من يا نبي استعيا لي فاس بين قران رب الهي جنانا استعيا لي فاس بين قران رب الهي جنانا جار مدني جنانا زار مدني جنانا سمرا زيبا ونازنين يا عربي جنانا سمرا زيبا ونازنين يا عربي جنانا درنا شمزار شمس القمر يا مدني جنانا درنا شمزار شمس القمر يا مدني جنانا جار مدني جنانا زار مدني جنانا خدای پیدا کړی ستا لرو یا اسمانو نظمکی فلک زمین عرش و کرسی امر سر ملکی فلک زمین عرش و کرسی امر سر ملکی درب محبوبی قدر دان قریشی جنانا درب محبوبی قدر دان قریشی جنانا جار مدنی جنانا زار مدنی جنانا سمرا زیبا و نازنین یا عربی جنانا سمرا زیبا و نازنین یا عربی جنانا درنا شمزار شمس القمر یا مدنی جنانا درنا شمزار شمس القمر یا مدنی جنانا جار مدنی جنانا زار مدنی جنانا کاش زما ژوند مدینه کی تیری دل مودام پښنی گنبد چې می سترګې لګي دل مودام پښنی گنبد چې می سترګې لګي دل مودام غم جن زړګي بمي نور نو ارماني جنانا غم جن زړګي بمي نور نو ارماني جنانا جار مدني جنانا زار مدني جنانا سمرا زیبا و نازنین یا عربی جنانا سمرا زیبا و نازنین یا عربی جنانا درنا شمزار شمس القمر یا مدنی جنانا درنا شمزار شمس القمر یا مدنی جنانا جار مدنی جنانا زار مدنی جنانا کلا با وکړم دیدن ستا د مزار دلبره په زخمي زړه مې راورېږي شام سحر دلبره په زخمي زړه مې راورېږي شام سحر دلبره تر سو باوي دا غم زفلې جدایی جنانا تر سو باوي دا غم زفل جدائی جنانا جار مدنی جنانا زار مدنی جنانا سمرا زیبا و نازنین یا عربی جنانا سمرا زیبا و نازنین یا عربی جنانا درنا شمزار شمس القمر یا مدنی جنانا درنا شمزار شمس القمر یا مدنی جنانا جار مدنی جنانا زار مدنی جنانا شویرا سرگن تیارا جهان تلا کل مرمدنی مانای نسکوری ده تیارو شوی ددڑا سر مدنی مانای نسکوری ده تیارو شوی ددڑا سر مدنی زان سارا را دیوڑا لگرانا رونائی جانانا زان سارا را دیوڑا لگرانا رونائی جانانا جار مدنی جانانا زار مدنی جانانا سمرا زیبا و نازنین عربی جانانا سمرا زیبا و نازنین عربی جانانا درنا شمزار شمس القمر مدنی جانانا درنا شمزار شمس القمر مدنی جانانا جار مدنی جانانا زار مدنی جانانا ورز دا محشر چی دی هیر نشم نازنین رسولا کریس فرش بمی شفیع المذنبین رسولا کریس فرش بمی شفیع المذنبین رسولا دیر گناهگار یا منتظر نجربی جانانا دیر گناهگار یا منتظر نجربی جانانا جار مدنی جانانا زار مدنی جانانا سمرا زیبا و نازنین عربی جانانا سمرا زیبا و نازنین عربی جانانا درنا شمزار شمس القمر مدنی جانانا درنا شمزار شمس القمر مدنی جانانا جار مدنی جانانا زار مدنی جانانا